تو سورج طلوع نہیں ہو رہا. جبریل آتے ہیں کہتے ہیں اے مصطفیٰ تمہارا رب فرماتا ہے کہ مسجد میں اذان نہیں ہوئی. کہا آج تو اذان بڑے جہرو سوت آدمی نے دی ہے. جبریل کہتے ہیں حضور آپ کا رب فرماتا ہمیں اذان تو بلال ہی کی پسند ہے. نہ وہ مدینے کے رہنے والے تھے نہ مکہ کے رہنے والے تھے. اب ایمان سے کہو کہ یہ نظریہ امام اہل سنت کا تھا. کوئی یہ کہے کہ امام اہل سنت نے کچھ نہیں کیا, یہ نوجوان سرفروں کو کیا ہو گیا, امام احمد رضا کی یاد مناتے ہیں. قسم خدا کی ان کا احسان ہے کہ پرفتن دور میں ہمارے دین کو بچایا. اور کہا ملت مذہب سے ہے وطن سے نہیں ہے. دیوبندیوں نے کیا گھڑا جواب نہیں بن پڑا تو کہنے لگے ڈاکٹر اقبال میں حسین احمد مدنی میں بعد میں صلح ہو گئی تھی. کیا سمجھے آپ, بعد میں صلح ہو گئی تھی, دونوں میں معذرت ہو گئی تھی. ڈاکٹر اقبال نے اپنے شعر سے رجوع کر لیا تھا, سوائے اس کے کوئی تاویل نہ رہی. یہ بالکل عزیزان محترم ہمارے نزدیک ایسی تاویل ہے علماء دیوبند کی کہ جیسے کہ کوئی صاحب کسی کے گھر آئے تو وہ دوست تھے, اندر ان کی بیگم بیٹھی تھی کوئی ماشاءاللہ تیز ترار, تو دوست نے اپنے دوست سے کہا کہ میاں آپ بڑی دور سے آئے ہیں ذرا کھانا کھا کے جائیے گا. اندر پوچھا بیگم کیا پکے گا, تو بیگم تھی کوئی آج کل کی خاتون اول کی طرح. انہوں نے کہا جب دیکھو تیرا دوست چلا آتا ہے خاک پکے گا. اوہو یہ مہمان نے سن لیا کہ خاک پکے گا. انہوں نے کہا حضور السلام علیکم, چل دیے کھا لیا آپ کا کھانا. کہنے لگے کہ کیوں کیا ہو گیا. کہنے لگے آپ کی بیگم نے جو یہ زبردست جملہ کہا خاک پکے گا ہم کیا کھائیں. ارے انہوں نے کہا بھائی مہمان تجھے کیا پتا, میری بیوی جو ایسی کوالیفائڈ ہے کہ ایک وقت کئی کئی زبان میں کلام کرتی ہے. انہوں نے کہا وہ کیسے. انہوں نے کہا بیگم نے کیا کہا. انہوں نے کہا بیگم نے کہا خاک پکے گا. کہنے کے خاک کا الٹا کرو کیا بنتا. لیکن خاک کا الٹا کرو تو کاخ بنتا ہے. ہاں انہوں نے کہا کاخ فارسی کا جملہ ہے اور کاخ محل کو کہتے ہیں. خاک کا الٹا کرو تو کیا بنا کاخ, اور کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں. اب کہنے لگے محل کا الٹا کرو کیا بنتا. اب اس نے محل کا الٹا کیا تو کہنے لگے لحم بنا. کہنے لگے لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. تو میری بیگم نے کہا ہے کہ تمہارے دوست کی خوشی میں آج گھر میں گوشت پکے گا. دیکھا آپ نے مارا گھٹنا پھوٹے آنکھ. اقبال کے لیے کہا کہ اس نے تو اپنے شعر سے رجوع کر لیا. آج بھی اقبال کا شعر اس کے جناب اپنے مکتوبات میں موجود ہے, جس کا جی چاہے دیکھ سکتا ہے. تو یہ کتنا پرفتن دور تھا کہ ہندو اور مسلمان آپس میں مل گئے, گائے کی قربانی سے کنارہ کش ہو گئے, دونوں بھائی بھائی بن گئے, آپس میں رحم دلی کا عالم یہ کہ نکاح ہونے لگ گئے. ایمان سے کہو کہ اب اس قوم کو مجدد کی ضرورت پڑی. اللہ اللہ جب مجدد کی ضرورت پڑی تو امام احمد رضا نے للکار کر کے کہا کہ قوم مذہب سے ہے ملت سے نہیں ہے, یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. اور آپ جانتے یہ نظریہ جب اس وقت پیش کیا تو چاروں طرف سے فتووں کی یلغار ہو گئی امام اہل سنت پر. لیکن نتیجہ کیا نکلا, خود جناح صاحب اسی نظریے پر آ گئے. کیا نظریہ تھا کہ مسلمان الگ قوم ہے اس لیے ان کا وطن الگ ہونا چاہیے. اور ان آپ کی سمجھ میں مسلم لیگ کا موقع بھی یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کے لیے خطہ الگ ہونا چاہیے. سنیے بڑے لوگوں کا کیا بنا, بہت فاضل آدمی تھے سنی تھے علامہ عبد الباری فرنگی محلی, وہ بھی اسی آندھی میں بہ گئے. لیکن انہوں نے امام احمد رضا کو اپنا توبہ نامہ بھیجا اور کہا مولانا آپ کا موقف غلط تھا, ہم سخت گناہگار ہوئے, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت کے وصال کے بعد دہلی میں مولانا محمد علی جوہر سے ملاقات کی. صدر الافاضل بدر المناسک مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے اور کا مولانا محمد علی جوہر صاحب اب آپ کو پتا لگ گیا کہ امام احمد رضا کا موقف بالکل درست ہے کہ ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہے. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں جو مذہبی انداز کی سخت گناہ آپ سے سرزد ہوئے تو آپ توبہ کیجئے. امام احمد رضا کا یہ پیغام تھا. امام احمد رضا تو دنیا سے چلے گئے لیکن صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے ہاتھ پر مولانا محمد علی جوہر نے توبہ کی. ان کے بھائی شوکت علی کو جب پتا لگا تو وہ مراد آباد آئے. مراد آباد آنے کے بعد صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ

اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. غور سے سنیے, کسی شاعر نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی, مرشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی, وہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب تھی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. ارے تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی, شعر و ادب کی زلف پریشاں ہے آج بھی, اور سنا سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ, مگر احمد رضا کی شمع فروغاں ہے آج بھی. وما علینا الا البلاغ.